Twee uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De stijging van de huurprijzen in juli was de kleinste sinds 1960, zegt het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 0,8% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bij sociale huurwoningen was de stijging 0,3%, in de vrije sector 2,2%. Door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen tot afgelopen juli een jaar niet stijgen. Ook kregen huurders met een laag inkomen en een hoog huur van corporaties een eenmalige huurverlaging. Ex-president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis vanwege zijn gezondheidssituatie. Dat hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Zuma ligt op dit moment in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert. De 79-jarige Zuma zit een straf uit van 15 maanden vanwege minachting voor de rechtsstaat. Zo weigerde hij te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijken onderzoekt tijdens zijn presidentschap tussen 2009 en 2018. Ahmed Massoud, de leider van de Afghaanse verzetsgroep die in de Panjshirvallei strijdt tegen de Taliban, zegt dat hij bereid is te stoppen met vechten als de Taliban zich uit de regio terugtrekken. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld. In de Panjshirvallei in Afghanistan zijn het hele weekend al gevechten aan de gang. De Taliban zeggen dat ze de hoofdstad van de provincie zijn binnengetrokken, maar dat wordt door de verzetsgroep weersproken. Aan de protestmars gisteren in Amsterdam hebben zo'n 20.000 mensen meegedaan, zegt de gemeente. Ze betoogden onder meer tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De route voerde langs het Leidseplein, het Rembrandtplein en het Stadhuis. Nog voor de mars begon was het volgens de gemeente Amsterdam al veel te druk. Deelnemers die nog onderweg waren werden opgeroepen niet meer te komen. Het weer, vannacht blijft het vrij helder met vooral in het oosten van het land plaatselijke mistbank. Morgen flinke periode met zon. Vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Ruben van Haften. We moeten er nu toch echt allemaal aan geloven. De vakanties zijn in heel Nederland nu officieel voorbij. Goedenacht, je luistert naar Focus. Het is 6 september en dat betekent dat het academische jaar vandaag geopend wordt. Maar op deze 6 september is er nog veel meer aan de hand, namelijk in de geschiedenis. Zo krijgen we op die dag een nieuwe vorstin, of beter gezegd, twee. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen, leven, alles wat u wilt. Precies 50 jaar nadat ze zelf op 6 september 1898 aan de macht verscheen, geeft Wilhelmina in 1948 het stokje door aan haar dochter Juliana. Je hoorde de bekende balkonscène van die dag. Ander nieuws dan van 6 september. Zo slaat in 2017 orkaan Irma toe op Sint Maarten en laat daar veel schade achter. Worden in 1941 alle Joden boven de 6 jaar verplicht om een Jodenster te dragen en treedt minister Wim van Ekelen in 1988 af vanwege de paspoortaffaire. Zonder te overleggen ontwikkelden de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken namelijk een nieuw paspoort. Een parlementaire enquête onder leiding van Loek Hermans, ja, die zorgde ervoor dat de minister van Defensie, Wim van Ekelen, dus toch echt moest aftreden. En dan 6 september 2010, het spraakmakende Pauwnieuws verschijnt voor het eerst op televisie. En dat doen ze onder andere met een bijzonder item over de verjaardag van Geert Wilders. Wij hebben een stukje taart voor je meegenomen. Ik wist natuurlijk niet precies waarvan je hield, dus je mag kiezen. Ik vind het allebei, dat is baklava of zo? Baklava, ja. Is ontzettend lekker. Echt hoor? Ja, vind je heel lekker? Ik vind het heel lekker. Het is heel zoet, maar het is wel heel lekker. Ik heb het vaak gegeten. En dit zijn, hoe heet die dingen ook alweer? Tompoezen. Tompoezen. Dat je dan wel baklava weet? Ja, en niet tompoezen. Nou, en niet de Hollandse tompoezen. Pauw Nieuws viel op vanwege de bijzondere interviewstijl van onder andere Rutger, die je net hoorde, en liep tot 6 september 2014. En tot slot 6 september 1997. In die dag in Engeland vindt op die dag de uitvaart plaats van prinses Diana, die ruim een week daarvoor bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen. Goede vriend en zanger Elton John zong speciaal voor haar een aangepaste versie van zijn Candle in the Wind, wat hij oorspronkelijk had geschreven voor Marilyn Monroe. Het groeide uit tot de meest verkochte single ooit. En die versie hoor je nu hier op NPO Radio 1. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. We've lost these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. And even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever. Candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Op 6 september 1997 zong Elton John dit prachtige nummer ter ere van de uitvaart van prinses Diana, die ongeveer een week daarvoor was overleden bij een auto-ongeluk. Candle in the Wind hoorde je uit 1997 dus. Focus. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En ik wil graag beginnen met de dinsdag. De Paralympische Spelen waren toen nog in volle gang. En daarom had Jacob de Vries bewegingswetenschapper Thomas Jansen te gast. Want hoe maakt de wetenschap de aangepaste sport op Paralympisch en recreantenniveau nou beter? En dan wil je dus wel weten van een bewegingswetenschapper als Thomas, hè? Heb je wel gekeken naar de Spelen? Ik heb behoorlijk wat gekeken. Wel een beetje tussen het werk door en in het weekend natuurlijk wat meer. Wat nachtelijke uurtjes. Ik heb er niet veel 's nachts gekeken, want ik moet overdag gewoon ook natuurlijk fris zijn. En dat, maar ik heb wel gekeken en veel teruggekeken. 's Ochtends meteen fragmentjes online. Fragmentjes gekeken, ja, tuurlijk. Ja. Mooi. Zijn er sporters die je extra goed volgt? Ja, dat zijn toch wel de handbikers en de basketballers, de wielrenners. Dat zijn er toch wel degenen waar ik het meeste contact mee heb gehad. En waarvan ik er ook een heel aantal wel persoonlijk ken. Ja, waanzinnig, hè? Afgelopen weekend Jetse Plat. Ja, ongekend, toch? Ja, dat is een van mijn helden natuurlijk en van veel mensen. Dat is ongelooflijk wat die presteert. Ja, hij is al in actie gekomen, won met overmacht goud op de triathlon. Ja. En dit zei hij na afloop. Ik was hier gewoon zo goed. En ik ben zo blij dat ik dat op dit moment kan zeggen. Omdat je zo lang eraan toe aan het werken bent. Natuurlijk heb je vaak bevestiging als trainingen goed gaan, maar ook vaak genoeg niet. Weet je, iedereen denkt en zegt dat je wel gaat winnen hier. En dat lukt me ook. Alleen, het ging zo hard. Het ging zo makkelijk. Ja, zei Jetse Plat. Wat vind je van zijn prestaties? Nou, zijn prestatie nu of de huidige Spelen? Ja, van de huidige Spelen, dat is fantastisch. Hoe met zoveel overmacht als die dat doet, dat is echt ongelooflijk. Volgens mij is die op dit moment, missen we ook de time trial. Ja. Missen we het nu? Want dan moeten we nu een scherm aanzetten en dan zetten we alles aan de kant. Nee, alle time trials. Hè. Ja. We hebben nog meer toppers die op dit moment van start gaan met de handbiken en het baanwielrennen. Dus ja, prachtig. Ja. Ik gebruik Jetse eigenlijk altijd, als ik college geef, gebruik ik Jetse ook als een van mijn voorbeelden van, ja, wat is dat eigenlijk, iemand, een gehandicapte en een invalide. En dan laat ik een continuum zien van, dat is een continuum van zwaar gehandicapt helemaal tot de supermens. En dan heb je van zwaar gehandicapt naar niet zo fit, naar fit en gewoon. En dan heel fit en dan supermens. Nou, en dan zeg ik Jetse Plat. Nou, dat is toch iemand gehandicapt, jongen. Die zit dus helemaal hier onderaan, hè, zwaar disabled. En ik zeg van, nou, ik niet. En ik zit dus een beetje in het midden. En dan laat ik de armen zien van mezelf. En dan zet ik die van Jetse Plat ernaast. 42 centimeter. Ja, en die van mij zijn niet zo. Nee, ik kom ook niet zo ver. Ja, mijn twee armen misschien bij elkaar. Maar dan, en dan vraag ik aan de studenten van, nou, wie is nou degene met de beperkingen? Wie is nou de superman? Ja, wat hoor je dan terug? Ja, dan hoor je ze denken, ja, het kan toch niet die jongen in die rolstoel zijn? Maar dat eigenlijk toch wel. Ja. Gelukkig. Een andere sport die jij indrukwekkend vindt, dat heb ik gehoord, en dat vind ik zelf ook mateloos fascinerend. Boccia. Ja. Kun je uitleggen wat jij daar zo bijzonder aan vindt? Ja. Nou ja, kijk, boccia, dat is eigenlijk eigenlijk jeu de boule is dat. Ja. Met iets andere regels. Maar in principe komt het erop neer dat je gewoon de bal zo dicht mogelijk erbij moet krijgen, dichter dan de tegenstander. Maar wat mooi is, dit wordt gespeeld door mensen met ongelooflijk zware beperkingen. De meeste hebben verstoorde armfuncties, zijn spastisch. Nou, en als je weet hoe moeilijk dat is dan met spastische armen die controle te hebben om dat erbij te gooien, dat is ongelooflijk. Het is echt een precisiesport. Ja, het is een precisiesport en probeer dat maar eens te doen. Ik heb er al moeite mee om het gewoon te doen, waarbij mijn spieren redelijk gecontroleerd zijn. Maar als je dat zwaar spastisch bent, nou, probeer dat dan maar eens te doen. En ik heb ook wel wedstrijden gezien. Dan een vrouw, de Chinese vrouw, die was ongelooflijk spastisch. En die ging met haar arm, ging ze naar achteren in alle kanten op. En ik denk van, nou, dat gaat nergens naartoe. En ze gooide die bal op 10 meter afstand precies er tegenaan. Maar hoe kan dat? Ja, dat kan alleen maar jarenlange training zijn en weten hoe zij om moet gaan met die gebrek aan coördinatie, of die verstoorde coördinatie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En ze deed dat dus niet één keer, hè, want dan denk je dat is een lucky shot. Maar ze deed dat al de ballen, die waren binnen 10 centimeter van de ding. Nou, daarvoor moet je zo keihard getraind hebben. En dat is ook, denk ik, als je realiseert hoe moeilijk dat is, dan ga je het ook waarderen. Als je zo iemand ziet en je ziet Jeu de Boele, denk je, nou ja, wel aardig. Maar als je weet hoe moeilijk dat is en hoe hard ze daarvoor getraind moeten hebben, dan krijg je daar wel respect voor. En dan vind je het ook, denk ik, mooier. Ja, je hebt wel van die games, hè. Dan gaat zo'n pijl gaat dan van links naar rechts. En dan moet je op stop moet je drukken. En die moet dan precies in de midden of in een zo'n juist vakje vallen. Is dat dan, ja, want dat met die spasmus. Ja, het is toch volledig oncontroleerbaar. Maar dan weet je dus van, oké. Maar wat bedoel je met die vakjes? Nee, oké, maar dat is, ja, dat is zo'n spelletje op de telefoon. Misschien speel ik te veel spelletjes op de telefoon. Ik dacht dat je nog over bordje had. Maar nee, maar het ging vooral over, zeg maar, dat je dus weet van mijn. Ja, als je zo veel getraind bent, hoe ga ik het nou uitleggen? Dat er zoveel spasme in je lichaam zit, dat je weet van, oké, ik heb 4 keer naar links bewogen, ik heb 4 keer naar rechts bewogen. Ja. Als ik nu gooi, dan ga ik dan wel goed gooien. Nou, dat klopt en dat moet je heel erg trainen. Er komt wel heel veel bekijken, want er zijn omstandigheden. De temperatuur maakt bijvoorbeeld uit of mensen meer gespannen zijn of niet. Dus er kunnen een heleboel factoren kunnen dit beïnvloeden. En ja, we doen ook wel eens metingen bij deze mensen. Dan gaan we naar de spieractiviteit kijken. Nou, als je dat dan ziet, hoe dat eruit ziet. En ja, daar krijg je wel echt wel respect voor hoe deze toppers, want dat zijn natuurlijk de toppers die je ziet bij de Paralympics, hoe zij dit presteren. Ja, en als onderzoeker zijnde weet je natuurlijk hoe moeilijk deze sporters het hebben. Maakt dat dan interessanter om de sport te volgen? Zie je meer? Nou, in sommige gevallen wel, ja. Ik denk, bij sommige sporten moet je echt doorhebben dat het hoe moeilijk het eigenlijk is om dat te doen. Want als je het ziet als een gehandicapte die presteert minder, hè, die loopt minder snel mogelijk, en denk je van ja, dat is ook niet zo knap. Of nee. Dan denk je misschien, ja, knap dat hij dat nog kan doen. Maar je moet, als je juist weet hoe lastig deze dingen zijn, met een verstoorde coördinatie of met een ledemaat dat niet meewerkt of dat ontbreekt. Als je dat weet, dan kan je er ook meer waarderen hoe die prestatie is. Ja. Dus ik denk dat wel helpt in een heleboel gevallen. Dat denk ik ook, ja. Ja, ik zei het net al, in je onderzoek ben je bezig met Paralympische sporters en met patiënten. Ja. Dat lijkt me een heel breed onderzoeksveld. Hoe combineer je dat? Ja, dat is het wel. Maar eigenlijk is er maar één thema. En dat is het verbeteren van bewegen. En ik werk dus veel met mensen met een dwarslesie. Ik werk ook in het revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Mm-hmm. Ja, daar kom ik mensen tegen die hebben net een dwarslesie. Nou, wat is het probleem? Dat zij ook niet goed kunnen bewegen. Of dat zij nog niet goed kunnen bewegen. Dat sommige dingen helemaal niet meer kunnen bewegen. En je probeert door bewegen en sporten probeer je en therapie, hè, dat hoort dan bij het bewegen. Probeer je hun prestatie te verbeteren. En de prestatie in het dagelijks leven. Probeer te verbeteren. En dat rolstoelrijden in het begin, dat moet je verbeteren. Dan kunnen ze ook niet in het begin. Dus daar ben je aan het trainen. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Maar bij de Paralympics, maar dan op een veel hoger niveau natuurlijk. Maar nog steeds gaat het erom, om het begrijpen van het mechanisme. Wat gaat er nou niet helemaal goed? Bedenken van hoe dat misschien beter zou kunnen en dat dan proberen over te brengen. Mm. Dat is natuurlijk waar het om gaat. En dat kan natuurlijk over de hele range van net in de revalidatie, na de revalidatie, voor actief leefstijl en fitness. Gaat het ook om bewegen. Hoe kan je zo goed mogelijk bewegen? En heel belangrijk bij deze populaties, hoe kan je ervoor zorgen dat ze geen andere problemen hebben. He, want ze hebben. Andere problemen? Ja, ze hebben natuurlijk een. Als je wel of een dwarslesie, dat is vooral mijn terrein. Die hebben natuurlijk een verlamming, maar die hebben daarnaast ook nog veel meer problemen. Zoals doorzitplekken, allerlei infecties, broze botten. Je moet ook denken bijvoorbeeld aan schouderbelasting. He, als jij alles opeens met je schouders moet doen, he, een transfer maken, dus van je rolstoel naar ding of rolstoel rijden. Dat is heel. En dat komt er allemaal bij kijken. Dus daar moet je ook naar kijken. En dat geldt trouwens ook voor de topsporters. Ik hoorde net in het vorige uur ook zeggen, ja, stomproblemen. Ja. Nou, dan denken mensen, stomproblemen. Maar dat, ja, als je een prothese hebt en je steekt de been in de stomp. Of in de koker. Mm-hmm. De stomp in de koker. Mm-hmm. En dan kan je drukplekken krijgen als dat niet goed is. Nou, en als je dat hebt, dan kan je dus niet meer sporten. Nee. Kan je niet meer presteren. Kan je niet goed. Dus dat is ook een van onze onderzoekslijnen. Is, ja, hoe kan je aan de ene kant de prestatie verbeteren? Aan de andere kant, hoe kan je ook de secundaire problemen voorkomen? Dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven, maar ook goed kunnen sporten. En ook op het hoogste niveau. Ja. Essentieel. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met bewegingswetenschapper Thomas Jansen. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl/focus of in onze eigen podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Ik hoor het graag via de app van NPO Radio 1. Ben je onderweg naar huis, nog aan het werk, iets aan het voorbereiden voor morgen of iets totaal anders aan het doen? Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope. Ik dacht dus dat dit een niet heel erg oud nummer was, maar het blijkt al uit 1991 te stammen. Nou ja, zijn tijd ver vooruit, laten we maar zeggen. Mr. Big hoorde je met To Be With You. En ik vroeg je net wat jij nu aan het doen bent. Jan is nog een laatste rondje aan het lopen met zijn zwangere hond. Rob ligt in bed naar Focus te luisteren. En Yannick stuurt dat hij nog steeds, en ook al is het dan midden in de nacht, zijn nieuwe huis aan het verven is. Hij wil het zo snel mogelijk af hebben. Ben jij nou iets heel anders aan het doen? Ik ben benieuwd, wat ben jij aan het doen? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Focus. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En het is alweer tijd voor de woensdag. En dat gesprek vond niet hier in de studio plaats, maar in de botanische tuinen van Utrecht. Ons aardmagnetisch veld zorgt voor het noorderlicht, maar beschermt ons ook tegen gevaarlijke kosmische straling. Maar dat veld beweegt en lijkt zelfs in kracht af te nemen. Hoe gevaarlijk is dit precies? Steven Smit gaat in gesprek met aardwetenschapper Lennart de Groot. Lennart, dag. Hoi. Fijn dat ik hier mocht komen op deze bijzondere plek. Want ik zit dus niet in de studio met jou, wat wij normaal wel doen met onze gasten. Maar ik zit hier op een andere plek, namelijk aan een bankje in het groen. Heel veel mooie bloemen om me heen, watertjes, een rotspartij. Waar zijn we? We zijn in de botanische tuinen op het universiteitsterrein van de Universiteit Utrecht. We zitten voor Fort Hoofddijk. Prachtig mooi groot gebouw. Ja, het is een bakstenen façade. Het gaat een heel eind onder de grond gaat het door. Ligt er aarde op, bomen erop. En onze laboratoria zitten daarin. Ja, want volgens mij was het ooit onderdeel van de Hollandse Waterlinie. En in de 19e eeuw werd het gebruikt om ons land een beetje te weren tegen buitenlandse aanvallen. Maar met de komst van vliegtuigen en alles in de Tweede Wereldoorlog werd het volgens mij een beetje overbodig. Ja, in 1963 is het in gebruik genomen als onderdeel van de universiteit. En toen is er al een paleomagnetisch laboratorium in gehuisvest. Ja, dus nu huizen er geen soldaten, maar wetenschappers. Ja, een groep wetenschappers van de faculteit geowetenschappen van de Universiteit Utrecht zit hier nu. Ja. Nou, om precies te begrijpen waarom we hier zitten, want er zit nog een extra verhaal aan. En waarom nou juist die buskruidkamers die hier in het fort zitten, waarom dat nou juist die ideale plek is voor jouw onderzoek, is het denk ik belangrijk dat we eventjes gaan uitleggen wat voor onderzoek jij als aardwetenschapper doet. Ja, ik ben onderzoeker bij de groep paleomagnetisme. En wij doen onderzoek naar alles wat met het aardmagneetveld te maken heeft. En wat is dat voor veld? Nou, dus het aardmagneetveld is een veld. Nou, dat zorgt er eigenlijk voor dat je kompas naar het noorden wijst. Dat is waar de meeste mensen het van kennen. Het is een heel groot veld dat de hele aarde omvat. Maar waar mijn onderzoek over gaat, is eigenlijk waar komt het aardmagneetveld vandaan? Hoe werkt het? En hoe beschermt het ons tegen een aantal verschillende dingen? De eerste tegen elektromagnetisch geladen deeltjes van de zon. Dus de zon die kan, dat zijn die zonnevlammen, dan komen er een heleboel elektromagnetisch geladen deeltjes op de aarde af. En die botsen op het aardmagneetveld. En het aardmagneetveld zorgt ervoor dat meer dan 90% van die deeltjes om de aarde heen geleid wordt. En dat is belangrijk. Dat hè? Is belangrijk, want die geladen deeltjes die kunnen, als die op het aardoppervlak zouden komen, dan hebben die invloed op elektronica bijvoorbeeld. Maar volgens mij, als het veld er überhaupt niet was, dan krijg je een soort toestand als op Mars, toch? Dan is het leven vrijwel onmogelijk. Dat is een van de hypothesen ook waarom Mars nu zo'n dorre planeet is geworden. Die deeltjes, als je te veel van die deeltjes hebt, die schieten, als die op de atmosfeer botsen, schieten die steeds moleculen of atomen van de atmosfeer weg. En als dat maar lang genoeg duurt, dan is natuurlijk op een gegeven moment je hele atmosfeer afgebroken. Mm. Dus dat betekent dat je eigenlijk het aardmagneetveld nodig hebt als een soort bescherming om een atmosfeer te kunnen hebben. Dus in die zin is het. Want veel mensen denken, het is juist de atmosfeer die zorgt dat wij kunnen ademen, leven hier op aarde. Ja. Maar zonder dat magnetisch veld kan er weer geen atmosfeer zijn, zeg je. Nee, precies. Dus het is een soort bescherming van van de atmosfeer. En die hebben we inderdaad nodig voor het leven op aarde. Ja, heel belangrijk dus. Hoe komen we eraan? Ja, nou, het aardmagneetveld, of eigenlijk het magneetveld van alle planeten. Er zijn heel veel verschillende planeten die een magneetveld hebben. Dat ontstaat in een. Bij ons ontstaat in een vloeibare buitenkern van de aarde, heel diep onder onze voeten. De aarde heeft een diameter van 6370 kilometer. Zo. Dus je moet meer dan 3000 kilometer naar beneden. Dan kom je in het stuk dat de buitenkern heet. En dat is waar de temperatuur zo hoog is dat het ijzer vloeibaar is. Nou, en dat is waar het kolkt en borrelt en beweegt. En als je die massa in beweging hebt, dan door de draaiing van de aarde ontstaan een soort kolken parallel aan de draaias van de aarde in die buitenkern. En door die richting in dat ijzeren nikkel ontstaan er elektrische potentiaalverschillen in die buitenkern. En dat is wat er samen voor zorgt dat je een heel groot magneetveld om de hele aarde heen krijgt. Klinkt bijster ingewikkeld. Ik hoor allerlei termen voorbij komen. Zijn dit dan de dingen die jou heel erg prikkelen? Waarom je ook aardwetenschapper bent geworden? Want ja, nou, dit is allemaal. Dit is het aardmagneetveld is heel erg aan de fysische kant. Hè? Dat is de geofysica heet dat. Nou, dat is wel het stuk wat ik heel interessant vind. Waarom? Ja? Het gaat eigenlijk over de grote processen van de aarde. Wat ik aan het precies aan het aardmagneetveld heel erg leuk vind, is dat de studie is dat we heel veel informatie halen we bijvoorbeeld uit gesteente. Dus ik heb een combinatie van en veldwerk. Dus ik sta met je poot in de klei. Het liefst een paar weken per jaar op een vulkaan. En er zit heel veel labwerk aan, want ik heb het gesteente neem je mee. Dus ja. Ik moet heel veel analyses doen. En er zit een stuk modelwerk aan, dus ik zit ook achter de computer. En dan moet het ook allemaal nog opgeschreven en uitgelegd worden. Dus het is een heel divers gebied. En wat mij ook heel interessant lijkt, is dat er is ook nog best wel veel onbekend, hè? Ja. En het aardmagnetisch veld, dat is ook niet een soort stabiel ding. Dat verandert heel erg. En Het verandert ook de laatste tijd. Kun je daar wat over vertellen? Ja, omdat het aardmagnetveld dus ontstaat in een vloeibare massa. Daardoor is het eigenlijk heel dynamisch. Dus we weten bijvoorbeeld dat de plek van de Noordpool, dus de plek waar je kompas naartoe wijst, die verandert. En die verandert nu wat sneller dan hij vroeger deed. Maar dat gaat met tientallen tot honderden kilometers per jaar. Wat gek. Dat is heel gek. En er zijn nog wel gekkere dingen. De afgelopen 1000 jaar is het aardmagneetveld wereldwijd ongeveer 20% van zijn sterkte kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk veel? Echt heel gek. Klinkt veel namelijk. Het klinkt veel, ja. Maar we weten, als we naar de data kijken die we dus uit gesteente, dus over langere tijd geologische geschiedenis hebben kunnen reconstrueren, weten we dat het aardmagneetveld 1000 jaar geleden heel erg sterk was. Nu is het gewoon sterk. Dus dat is het is nog steeds een hele. We worden nog steeds heel goed beschermd. Alleen die fluctuaties, op basis van de data lijkt dat die eigenlijk heel normaal zijn, dat die eigenlijk altijd voorkomen. Weet u hoe dat komt, dat dat zo fluctueert? Ja, hoe dat precies verloopt, hoe dat precies gaat, is lastig. We kunnen computermodellen maken die stromingen beschrijven. En aan de andere kant van mijn vakgebied kunnen we metingen doen. En kunnen we dus meten hoe het aardmagneetveld daadwerkelijk veranderd is door de tijd. Maar wat voor ons nu echt de grote uitdaging is, en wat tot nu toe nog niemand gelukt is, is om ervoor te zorgen dat die uitkomsten van die modellen gaan lijken op de data die we daadwerkelijk kunnen meten. Dus het zijn eigenlijk twee stromingen. Je kunt computermodellen maken en je kunt echte data maken. En die moeten natuurlijk ooit bij elkaar gaan komen. Ja, maar dat is nu de grote uitdaging in het vakgebied. En jij doet een van die eerste dingen, hè? Want om meer te weten te komen over het aardmagnetisch veld en waarom het dan ook bijvoorbeeld afzwakt, doe je onderzoek in het veld. En dat doe je op een van de gevaarlijkste plekken op aarde. Daar reis je naartoe voor je onderzoek. Je stond bijvoorbeeld laatst nog op een vulkaan. Ja, hoezo? Op het moment dat een vulkaan uitbarst, dan komt daar lava uit. En lava is heel rijk aan ijzer. Die lava die stroomt naar beneden. En die stolt daar. En op het moment dat die lava afkoelt, dan raakt die lava een klein beetje magnetisch in het magneetveld dat hij dan ziet. Dus het magneetveld van dat moment wordt vastgelegd in het gesteente. Dus als zo'n vulkaan nu maar vaak genoeg uitbarst, en wij weten hoe oud al die flows of die lava's zijn, dan kunnen we er naartoe. En dan nemen we van elk van die flows, van die lava's, nemen we monsters. En dan kunnen we daaruit dus het gedrag van het aardmagneetveld voor die plek op aarde door de tijd heen reconstrueren. Aha. En hoe doe je zoiets veilig op zo'n vulkaan? Want de Etna is volgens mij een van de meest actieve vulkanen van Europa. Ja, dat hangt heel erg van de vulkaan af. Je hebt twee soorten vulkanisme. Je hebt het vulkanisme dat ontstaat boven wat dan een hotspot heet. Dat is een plek waar heel veel heet materiaal door de mantel heen komt. En dat barst uit. Dat is, Hawaii is daar een voorbeeld van. Eigenlijk het bekendste voorbeeld. Réunion is daar een voorbeeld van. Dat magma is heel ontzettend heet. Dus dat betekent dat dat eigenlijk heel vloeibaar is. En dat is dus een soort vulkanisme waar je heel veilig dichtbij kunt. Ik heb op Hawaii, wilde ik om mijn methodes te testen, wilde ik een zo recent stuk lava meenemen. Want dan wist ik precies welk magneetveld erin opgeslagen was. En toen zei ik tegen de lokale collega daar, die zei ik, ja, eigenlijk zo'n recent stuk meenemen. Die zei, nou is prima, stap maar in. Toen moesten we 3 checkpoints voorbij. En toen stond ik met mijn voeten op een lava met een scheur erin, waar de rode lava nog gewoon onderdoor stroomde. We staan kijken hoe dat in de zee valt. Dus dan had ik een stuk lava beet van een aantal uur oud. Vandaar dat maar dat kun je op de Etna niet doen. Heet. Ja, dat was een bijzondere ervaring. Ja, wel heel erg indrukwekkend. Ja, dat zal. Dat soort dingen kun je op de Etna niet doen. De Etna ontstaat op een... daar botsen twee continenten tegen elkaar. Afrika en Europa botsen daar tegen elkaar. En dat betekent dat er dus een veel ondieper vulkanisme is. Dus dat lava is veel kouder. Waardoor die explosies, die uitbarstingen veel explosiever zijn. Mm. En vandaar dat je op de Etna bijvoorbeeld echt naar het lokale instituut moet. Echt moet navragen. Kunnen we veilig omhoog? Monitoren dat, die vulkanen worden constant in 24 uur per dag. Ja, wordt dat in de gaten gehouden. Camera's. En ja, noem het maar. Ja, op het moment dat zo'n vulkaan uitbarst, moet bijvoorbeeld in het geval van de Etna het vliegverkeer op Catania stilgelegd worden, potentieel. Sicilië, omdat vliegtuigen niet tegen die as kunnen. Je hoorde een deel van het gesprek dat Steven Smit afgelopen woensdag had met aardwetenschapper Lennart de Groot in de Botanische Tuinen van Utrecht. Wil je nou veel meer weten van het aardmagnetisch veld? Zoek dan het hele gesprek op onze website of in je favoriete podcast-app. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. Ruud stuurt dat hij zijn hele huis aan het schoonmaken is voor een hoog bezoek morgen. Oh, Ruud, ben benieuwd. Laura is bezig met een PowerPoint voor de crematie van haar vader. Gecondoleerd, Laura. En All Night My Long zegt, wel, ik ben net bezig met het in mijn horloge stoppen van een nieuw batterijtje. Het opnieuw gelijkzetten van het geval en het terugstoppen van het binnenwerk. Dit is van Chinese makelij, dus is het altijd weer een verrassing of dat ook daadwerkelijk wil lukken. Sterkte daar. Focus. Met Ruben van Haften. Door dan met de donderdag. Mensen gedragen zich anders als er een robot met ze meekijkt. We werken dan vaak langzamer en doen langer over onze beslissingen. Ook lieten de deelnemers van een onderzoek daarnaar hersenactiviteit zien als een robot naar ze keek. Het grootste geveel werd gevonden als de robot iemand recht aankeek. Wat zegt dat over onze onderlinge verhouding? Dat is een van de vragen waar kunstenaar Bram Ellens zich in verdiept. Hij verkent de relatie tussen mens en technologie in de nieuwe tentoonstelling Robots in Captivity. Meerte van der Drift belde met Johanna van Dorp, directeur van de stichting Buitenplaats Doornburg, waar de tentoonstelling te zien is. Want Johanna, wat zien we nou precies als we de ruimte binnenstappen? Als bezoeker kom je eigenlijk in een kennel van robots terecht. Je ontmoet allemaal verschillende soorten robots in de gangen. Zo heb je Bassie, dat is een zorgrobot. Maar die vertoont net anders gedrag. Hij is eigenlijk dysfunctioneel. Hij stottert, hij heeft een lamme arm. En zo spelen we eigenlijk, Bram Ellens, de kunstenaar die deze installaties heeft gemaakt, met hoe wij naar robots kijken. En het is ook heel grappig wat het eigenlijk met de bezoeker doet. Want je merkt dat de bezoekers er enorm op reageren. Ze gaan ze eigenlijk een beetje zien, misschien als mensen, of in ieder geval emoties erop projecteren. Dus je ziet dat dus Bassie die rolt daar dan langs. En dan willen mensen vinden hem een beetje zielig. Sommige mensen wel. Ik ga dat niet invullen voor wat de bezoekers moeten meemaken. Misschien vinden sommige mensen hem juist heel erg grappig. Maar je ziet in elk geval wel een reactie. Ze denken niet, oh ja, weer zo'n machine. Nee, je ziet een reactie. En ik merk het ook bij mezelf. Als ik daar rondloop, ik vind hem heel lief en heel ontroerend. En hij rolt nu al een tijdje bij ons in de gangen van het voormalig klooster, waar de tentoonstelling is op Buitenplaats Doornburg. En ik ben behoorlijk aan hem gehecht geraakt. En is daar nog iets van te zien, dat het een klooster is geweest waar nu deze kunst te zien is? Ja, zeker. Het is Buitenplaats Doornburg. Het is gelegen in een park. En als je binnenkomt, merk je wel meteen dat het een voormalig klooster is. Ja, we hebben dubbele pandgangen waar je doorheen kan lopen. En er zijn allemaal kabinetten waar vroeger de zusters die er tot 2016 nog woonden, werkten. En nu kom je daar allerlei soorten robots tegen in de tentoonstelling. Ja, en jij zegt kennel. Dan denk je aan honden in kooitjes misschien. En dat is ook te zien, hè? De robots zijn niet allemaal zo vrij als Bassie. Sommigen zitten ook vast in een hok. Nee, Bram Ellens heeft bedacht dus om een kennel te openen in het voormalig klooster. Dus sommigen zitten in kooien. En er is ook een hele grote installatie. Dat is The Mad King in Chains. En die zit en achter een hek en aan zware kettingen. En dat is eigenlijk ook wel een beest van een werk. Ik ben bij jullie geweest vorige week. Ik heb de tentoonstelling gezien als bezoeker. Ik moet zeggen, ik was erg onder de indruk van deze Mad King. Ik kan een fragment laten horen wat Bram er zelf over zegt. Dan is dit een soort van de laatste scène van de film of het theaterstuk die je ziet. En hier gaan alle registers open. Ik hou van drama. Dus het is geweld, het is dramatiek, het is eenzaamheid. Gemodelleerd op gevangen leeuwen, olifanten, maar ook de draken van, ja, van de Game of Thrones. Een soort geweld noemt hij al. Hij noemt al een paar sterke begrippen. Het is een joekel van een robotarm, de uitsmijter, zegt Bram zelf. KR-150-2PA, oftewel The Mad King in Chains. Ik kan daar ook iets van laten horen. Johanna, kan jij uitleggen wat je dan ziet? Een grote oranje robotarm in een lege ruimte. Hij staat op een kleine verhoging en zit vast aan zware ijzeren kettingen. En daar sta je dan recht voor. Ja, je staat er recht voor en het is echt alsof je een beest in een kooi ziet. Hij schudt met zijn kop en ik ben al meteen, maak er een persoon van. En hij gaat heen en weer en ik vind hem zelf ook een beetje zielig. Ik heb medelijden met hem. Ik vind het eigenlijk naar dat hij in de kettingen zit. Maar tegelijkertijd, op een gegeven moment richt hij zich op en dan valt hij uit en dan is hij ook behoorlijk angstaanjagend. En je weet echt wel dat het een ding is, maar je kan er niet omheen. Je projecteert die eigen gevoelens projecteer je op een ding. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het onderzoek waar je net aan refereerde, robots hebben invloed op ons. Je kan er niks aan doen. Het gebeurt. En dus zelfs als je weet dat je in een museum bent waar een tentoonstelling is, waar een robot is ontworpen door een kunstenaar, toch gebeurt er iets anders met je gevoel. Je denkt, ach, zit hij nou aan die kettingen vast? Ja, dat is zo grappig. En je hebt het dus niet alleen met humanoids. Want de zorgrobot, Bassie, waar ik het eerst over had, die heeft ook best wel een soort schattig uiterlijk. Hij is vrij rond, hij heeft twee armen. En dat je het met een humanoid hebt, omdat je dan denkt, god, dat is een klein mens of de grootte van een kleuter, dat kan je nog ergens begrijpen. Maar dus ook met een robotarm die eigenlijk uit de auto-industrie komt, die niks menselijks heeft. Nee, hij heeft ook geen kop, hè? Geen ogen. Alleen dat plak je er gewoon zelf op. Je ziet gewoon meteen een kop daarin. Maar dat is eigenlijk gewoon waar de schroevendraaier zat of wat dan ook. Ja, precies. Ja, het gebeurt. En dat is zo interessant ook van deze tentoonstelling. En Bram gaat ook in gesprek met verschillende andere kunstenaars die bij ons in huis komen. Want we hebben ook een residentie. Dus Bram verblijft echt de komende tijd bij ons in het klooster. En werkt aan zijn installaties. Maar er komen ook andere kunstenaars. En hij heeft ook veel interactie met wetenschappers die zich met dit onderzoek, met dit onderwerp bezighouden. Dus wetenschap en kunst komt dan eigenlijk samen daar in, bij jullie? Ja, dat hopen we te doen. We zeggen ook Doornburg buitenplaats voor kunst en wetenschap. En we hebben dus plek, we hebben drie residenties. En ja, gedurende het jaar komen er telkens verschillende mensen in huis. En ja, we hopen daar interessante dialoog tot stand te brengen. Dat je kan nadenken over de perspectieven voor de toekomst. En we gaan samenleven met robots, dat doen we eigenlijk al. Maar het gaat niet over robotica. Elke tentoonstelling pakken we weer een ander onderwerp aan. Kan er ook een andere kunstvorm of andere soort wetenschap aan vastzitten. En dat presenteren we nou in de gangen waar jij bent geweest, de rondgang van het voormalig klooster. En doen ook vaak lezingen, rondleidingen door de kunstenaar zelf. Zo hopen we ook echt een dialoog met het publiek tot stand te brengen. En als we dan nog even teruggaan naar deze robots, dan zie je dus in de tentoonstelling is het echt die bijvoorbeeld de King, zeg maar, is echt een grote robot. Maar Bram zelf zegt ook, zet je ook op een andere manier aan het denken. En daar heeft hij zelf ook nog iets over te zeggen. Gewoon zodra een robot of een robot speelgoed een bepaalde gevangenschap krijgt, portretteren daar meteen menselijke emoties op. Medelijden, angst, een beetje grappig, freaky. En dat is denk ik de tweede laag. Van, joh, ik wilde ook gewoon de discussie wel aanzwengelen over wat moeten we met robotics. Want nu is dat een soort van wilde westen. En ik denk dat zowel een grote vraag is als ook een kleine vraag voor thuis. Een telefoon is ook een robot. Is dat iets wat je ook ziet bij bezoekers? Het laatste wat hij zei was, een telefoon is ook een robot. Blijven die achter met dit soort vragen? Oeh, dat kan ik niet voor iedereen zeggen natuurlijk. Maar ik hoop wel dat mensen gaan nadenken over wat hun relatie is met technologie erover. Of ze dan allemaal hun telefoon verlaten, dat weet ik niet. Maar ja, zet misschien wel aan het denken. Ja, dat hoop ik. We hopen wel dat mensen aan het denken te zetten en ook nieuw perspectief te geven. En het is ook niet allemaal heel erg zwaar, want precies wat Bram zegt. Het is ook heel erg, ja, ik moet er vaak ook om lachen. Het is ook speels, het is ook gek. En je wordt juist op het verkeerde been gezet. Dus dat is ook een hele belangrijke functie van de tentoonstelling. NPO Radio 1. Johanna van Dorp was dat. De afgelopen donderdag ging Meerte van der Drift met haar in gesprek over de nieuwe tentoonstelling Robots in Captivity. Dan nu muziek uit de film A Star is Born uit 2018. Is dit Lady Gaga met Look What I Found. I'm alone in my house. Look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another boggy day. I'm looking for a light. And my uit A Star is Born hoor je vaak Shallow en A Million Reasons ook. Maar deze niet zo heel vaak. Misschien omdat hij in de film echt maar een minuutje gezongen wordt. Look What I Found was dit van Lady Gaga. Focus. Tot 3 uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En het is alweer tijd voor het laatste gesprek. Bij Roos was wolkenprofessor Herman Ruschenberg te gast. En samen gingen ze in gesprek over climate engineering. Hierbij wordt gekeken of het klimaat kunstmatig een handje geholpen kan worden om opwarming van de aarde zoveel mogelijk te voorkomen. Herman doet onderzoek naar het gedrag van wolken en heeft dus wel een mening hierover. Want Herman, welke gevolgen heeft dit nou precies, dit climate engineering? Je streeft ernaar om met wolken kleinere druppeltjes te maken die meer zonlicht weerkaatsen. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je wel een potentieel ander probleem erbij. Want die kleine druppeltjes hebben meer tijd nodig om te groeien tot een regendruppel. Je begint kleiner. Dus dat betekent dat de regenvorming in zo'n wolk wordt uitgesteld. Dat duurt gewoon langer. En dat kan twee consequenties hebben. Eén is dat die regen op een andere plek komt. En dan waar die nu komt. Nou, dat vinden dus niet de mensen dus niet leuk die daar die regen kwijt zijn. Nee. Maar ook dat in die tijd, die langere tijd die de wolk nodig heeft om regen te produceren. kan die wolk tot grotere hoogte komen. Daar wordt ijs gevormd en ijs en water samen in een wolk kan leiden tot meer extremere regen. Het is behalve dat je dus de regen verplaatst, kan ook die regen in extremere mate naar beneden komen. Want die wolk heeft meer tijd gehad om water te verzamelen. Nou kijk, en dat heeft dus impact op de neerslag. En de neerslag heeft impact op de landbouw, op de drinkwatervoorziening. Nou, die hele... Klinkt best. Ik bedoel, het klinkt niet echt als een idee waarvan ik denk, laten we dat nou maar even doen. Nee, dan moet je wel deze gevolgen mogelijk zijn. Je zou het nou ook niet moeten gaan doen. Kijk, nee. We hebben nu nog te weinig inzicht in wat al die effecten precies zijn. Dus daar zeg ik over. Je moet nu wel beginnen met het onderzoek. Je moet wel onderzoeken wat die effecten zijn. Want als je het straks eventueel zou willen inzetten, je hebt het straks echt nodig, dan kan je beter begrijpen wat je doet dan dat je opeens maar in het wilde weg dingen gaat lopen. Ja, terwijl er ook wetenschappers zijn die zeggen van, nou, je moet er helemaal geen onderzoek naar doen. Je moet er geen aandacht aan besteden. Want dan gaan mensen het misschien zien als een oplossing. En minder investeren in het verminderen van CO2-uitstoot. Ja. Kan je daar... Ik ben te veel wetenschapper om te zeggen om niet te zeggen dat je geen onderzoek moet doen. Okay. Je moet altijd onderzoek doen en je moet dingen begrijpen. Dat is anders dan handelen. Dat is wat anders dan het toepassen van die technieken zelf. Dat moet je pas gaan doen als je voldoende inzicht hebt in al die effecten. Kijk, en dan zal je altijd negatieve effecten hebben, want die hebben alle technieken die we toepassen. En dan is dus een afweging op dat moment van welke effecten vinden we acceptabel en welke vinden we niet acceptabel. En dat is een keuze van de politiek tegen die tijd. Maar ben je dan niet bang dat dat je politici op het idee brengt om het maar te gaan doen en te denken van afwachten van laat het dan maar even zitten, die klimaatmaatregelen? Ja, het risico die wetenschappers zit erin. Lossen het wel op. Het risico zit erin dat mensen dit beschouwen als een makkelijke technische oplossing en het probleem is het er niet meer. Ja. Maar dat zou heel dom zijn. Hè? Want dat probleem krijg je niet weg. Hè? Klimaatverandering krijg je niet weg als je de oorzaak niet weghaalt. En die oorzaak zit in de broeikasgassen. Dus die moet je echt weghalen. Hm. Maar je moet dan climate engineering zien in die context van nee, we zetten alles op alles om CO2 en andere broeikasgassen die te reduceren en naar nul te brengen. Maar zelfs dan kan je nog situaties hebben waarin de aarde gewoon te warm wordt. Ja, want die modellen die we nu gebruiken om het klimaatbeleid te ontwikkelen en zeggen, nou, het moet er zoveel CO2-reductie, moet zo snel naar beneden gaan. Er zit ook een onzekerheidsmarge in. En het kan best zijn dat we ook als we nog heel snel naar nul gaan met die CO2-emissies, we toch nog een te warme aarde krijgen. En dan moet je ook technieken klaar hebben staan om eventueel in te zetten. Als een soort noodoplossing. Als een noodoplossing, noodoplossing. Ja. Kijk, het is een soort noodrem, een soort noodventiel in het systeem. Hè, om tijdelijk bijvoorbeeld pieken in de warmte weg te halen. Of ik gebruik ook wel eens de metafoor van een brandweerauto. En die wil je ook nooit gebruiken, maar het is wel handig om in een buurt te hebben. Ja, alleen ja, dit is dan een iets extremer of zo. Ja, natuurlijk. Ja. Dat maakt het ook... des te noodzakelijker om al heel vroeg te beginnen met het nadenken over dit soort technieken. En niet alleen over de technieken, maar ook over alles wat erbij komt kijken. Dus de politieke kant, de ethische kant, alle consequenties die het kan hebben. De positieve en negatieve consequenties. Moet je allemaal in kaart brengen voor je straks een goed besluit kan nemen. Ja, en dan hopen dat die politici dat lezen en dat zich informeren. Ja. Ik denk dat is wel de bedoeling. Ik heb altijd het risico dat er iemand, een loslopende politicus, zegt, nou, ik vind het prima, we gaan dat gewoon zo doen. Maar ik denk niet dat die insteek zou moeten zijn. Dus ik denk, alle acties die we nu inzetten richting climate engineering, worden gezien in dat kader van, inzetten op mitigatie, dat is het belangrijkste wat we moeten doen. Dat is het verminderen van terugdringen van CO2, van de broeikasgassen. Ook nadenken over negatieve emissies. Hoe krijgen we CO2 uit die atmosfeer? Dat is een belangrijk component. Maar zelfs dan moet je nog voorbereid zijn op een situatie dat de aarde gewoon te warm is. Dat zie je wel aankomen? Ja, ik zie het aankomen, dat kan gebeuren. Dus we zijn nu te laks met het terugdringen van de CO2. We kloppen ons vaak op de borst, hè, van kijk eens, wij gaan straks in 2030 gaan we heel hard naar beneden, in 2050 ook. Maar er zijn ambities die uitgesproken worden. Mm. En er zijn alleen ambities in het westen van de wereld, in het westen. Tegelijkertijd hebben we ook nog continenten als Afrika en Azië die volop in ontwikkeling zijn. Zuid-Amerika die volop in ontwikkeling zijn. En ja, en dat hou je niet tegen. Dus ik zie dat niet heel snel de goede kant op gaan. Dus ik denk dat wij ook een soort morele plicht hebben, hier in het Westen, om zelf ook heel snel naar nul te gaan, maar tegelijkertijd ook de ontwikkelende wereld te helpen om de stap te maken naar ons welvaartsniveau, maar wel op een duurzame manier, zonder uitstoot van CO2. Dat zou mooi zijn. Die kant moeten we op, alleen we denken niet zo. Dat is toch jammer. Nee. Wat ik nog wel grappig vind, is dat je werkt aan deze oplossing voor het probleem. Maar je zegt eigenlijk van, die oplossing wil je het liefst niet gebruiken. Ja, tuurlijk. Maar dat lijkt me ook wel lastig als wetenschapper, dat je denkt, dit waar ik nu mee bezig ben. Ik werk aan iets wat ik eigenlijk niet wil inzetten. Ja, maar ik werk aan kennis. Hè? Dus je wil gewoon begrijpen hoe het zit. En je wil gewoon weten hoe het zit. En die kennis moet je straks gebruiken om goede besluiten te nemen. Mm-hmm. Terug naar die brandweerauto. Ook de ontwikkelaars voor brandweerauto's willen niet dat die dingen gebruikt worden. Maar ze worden wel gemaakt. Mm-hmm. Je gaat toch steeds nadenken. Ja, wat is de beste manier om zo'n brandweerauto te maken? Ja. En je denkt niet stiekem van... Ik ben geen pyromaan, nee. Nee. nee, precies. Dat is voor jou geen probleem. Nee, is helemaal geen probleem. Je wil gewoon meer weten. Nee. Je wil gewoon nieuwsgierig zijn. Je moet het begrijpen. Ja. De variant van wolkenwitte water witter maken is natuurlijk één variant. Ja. Maar er zijn veel meer climate engineering ideeën, toch? Ja, eigenlijk zijn er twee principes. Hè. Je hebt het principe van weerkaatsen van zonlicht. Dat betekent dat je de reflectie-eigenschappen van de aarde gaat vergroten. Nou, dat kan je doen door de wolken witter te maken. Maar je kan het ook doen door stratosferisch aerosol aan te brengen. Dat zijn hele kleine stofdeeltjes die op grote hoogte, tussen de 20 en 30 kilometer, in de stratosfeer aanbrengt. En die weerkaatsen ook allemaal zonlicht. Dat is eigenlijk het nabootsen van vulkaanuitbarstingen, wat je dan kan gaan doen. Dat is ook een techniek die je kan gaan toepassen om zonlicht te weerkaatsen. Je hebt een andere stroming in climate engineering. Die is meer gericht op het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer. En dus hoe krijgen we nou die CO2-concentratie omlaag? Kijk, door de reductie van emissies wordt die minder hoog. Maar je wilt hem ook omlaag krijgen. Nou, dan moet je dus technieken hebben om CO2 uit de atmosfeer te halen. Ja, en die worden ook ontwikkeld. Die worden ook ontwikkeld, Bijvoorbeeld met algen of met... Algen, olievijn, dat soort technieken. Maar ook bebossing, hè. Dus, simpele oplossing, lijkt het. Bomen planten. Ja, dat is wel een sympathieke oplossing, alleen het is niet voldoende. Woke professor Herman Ruschenberg was dat. Afgelopen vrijdag te gast in Focus. Het hele gesprek beluister je op nporadio1.nl/focus... of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. I can see clearly now, the rain is gone. Gonna be bright. Johnny Nash met I Can See Clearly. Nou ja, ik zocht een nummer wat met wolken te maken had. En dit was degene die ik het snelst kon bedenken. Heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten hoe lang je veilig zonder slaap kan? Of gewoon hoe je nooit meer je sleutels verliest? Stuur jouw vraag naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Nu het nieuws van 3:00. NPO Radio 1. 3:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC. De kosten van die onteigeningen kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Om de aanleg van infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen te realiseren, wil het kabinet meer maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. De stijging van de huurprijzen in juli was de kleinste sinds 1960, zegt het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 0,8% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bij sociale huurwoningen was de stijging 0,3%, in de vrije sector 2,2%. Door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen tot afgelopen juli een jaar niet omhoog. Ook kregen huurders met een laag inkomen en een hoge huur van corporaties een eenmalige huurverlaging. Ex-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis vanwege zijn gezondheid. Dat hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Zuma ligt op dit moment in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert. Zuma zit een straf uit van 15 maanden vanwege minachting voor de rechtsstaat. Zo weigerde hij te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijk onderzoekt tijdens zijn presidentschap tussen 2009 en 2018. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van de stad Suez. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo. Onderweg zou het voertuig een betonnen vangrail hebben geraakt en over de kop zijn geslagen. En dan het weer. Vannacht in het oosten kans op mistbanken. De temperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden. In de loop van de ochtend flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dinsdag wordt het nog iets warmer met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4:00 hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. Want zo hoor je zo meteen een nieuw deel van Mijn Oma de Soldaat. Maar eerst muziek. Gisteren, 5 september, was het de 75ste geboortedag van de frontman van Queen, Freddie Mercury. Freddie zong van alles, van rock tot pop en van ballads tot opera. Wat hij bijvoorbeeld liet horen in duet met operalegende Montserrat Caballé op Barcelona. Freddie mixte ook graag stijlen met elkaar, waar natuurlijk een Bohemian Rhapsody het bekendste voorbeeld van is. Maar in een ander nummer, samen met diezelfde Montserrat Caballé, op hetzelfde album als Barcelona ook, gebeurt dat ook, maar het is een stuk minder bekend. Samen zongen ze The Golden Boy, een mix tussen rock, opera en gospel. Jawel, je hoort het goed, gospel. Die ga ik je nu laten horen. Dus meld je in de app van NPO Radio 1. Wat vind jij van deze bijzondere mix? Werkt het voor jou of juist totaal niet? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Wat vind jij van The Golden Boy? En daar wil ik nog wel even bij zeggen, wacht even op de twist. Dit is dus The Golden Boy door Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Thank you. The boy had a way with words he sang. He moved with grace, he entertained. So naturally, a gesture out of place, his road in life was clearly drawn. He didn't hesitate. He played, they saw, he conquered as a master of, as a master of his fate. There had an iron soul, none one could recognize. Montserrat Caballé en Freddie Mercury waren dit met The Golden Boy, omdat het gisteren de 75ste geboortedag was van Freddie. En ik vroeg je net wat je van deze bijzondere mix vindt. En Johan zegt dat hij niet had verwacht dat deze drie stijlen, namelijk dus rock, opera en gospel, zo goed samen zouden werken. Sandra hoort toch liever Barcelona. Ja, mag. En Henriette stuurt dat ze het gelijk in haar afspeellijst heeft gezet, omdat ze het nog niet kende. Wat vond jij hiervan? Wat vond jij van The Golden Boy? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Focus. Tijd dan voor een podcast. Het is 1948 als de jonge Mies van Beckum zich in een opwelling aansluit bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Als een van de eerste vrouwelijke militairen vertrekt ze naar de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Nederland verliest, het KNIL wordt opgeheven en het vrouwenkorps raakt in de vergetelheid. Mies heeft 70 jaar lang gezwegen over haar soldatenbestaan, maar nu vertelt ze aan kleindochter Jorien Wallast haar verhaal. En in deze aflevering, deze vierde aflevering alweer, haar bijzondere liefdesverhaal met een piepjonge Friese landmachtluitenant. Beste broeder, we vinden het leven schitterend. Eten rijst, zo heet van de sambal, dat we bijna gaten in tong en verhemelte krijgen. We zwemmen, dansen, zitten 's avonds in de jachtclub. Kortom, we vinden het leven een feest. Ik ben hier een heel lief meisje tegengekomen, waarmee ik veel van deze vreugde deel. En die dus, volgens een oud spreekwoord, verdubbeld zal worden. Dit schrijft tweede luitenant Johannes Faber. 21 jaar oud, in mei 1950 aan zijn familie in Leeuwarden. Hij is op dat moment een half jaar in Indonesië. De diensttijd in de Oost was hard werken en soms ronduit gevaarlijk. Maar het sociale leven in het leger, dat mocht er ook zijn. Er werd gedronken, gedanst en lief gehad. Luitenant Faber was met zijn 1,90 meter en felblauwe ogen een aantrekkelijke verschijning. Ook voor oma Mies. Ik lag in de ziekenzaal met een gebroken enkel. De jonge Mies ziet vanuit haar ziekenhuisbed een lange, blonde landmachtluitenant binnenkomen. En wij zagen elkaar en hij ging weg. Maar hij komt niet voor haar, maar voor een van de verpleegsters. Hij ging uit met dat meisje en ik lag in bed. Nou, dat was dat. We hebben elkaar even aangekeken, maar ik moest daar blijven liggen. Ja. Tot het klaar was. Wanneer Mies na een bezoek aan burgers van buiten de stad langs de Indische weg naar Batavia loopt, kruisen hun paden opnieuw. En daar kwam een jeep aan en die stopte en zei: wil je een lift van ons? En ik mocht in de jeep zitten, voorin. En ik draai me om, die zitten er verder nog in. Ik zag Johannes. Ik denk, hé, dat is degene uit het ziekenhuis. Mijn naam is Jorien Wallast. En in de podcast Mijn Oma de Soldaat ga ik op zoek naar de vergeten vrouwen van het KNIL. Wat gebeurde er buiten werktijd, als de stijve uniformen werden verruild voor luchtige uitgaansjurken? Dit is aflevering 4. De kleine Johannes. Ik vond het leuke jongen, hele leuke jongen. Beetje stil en niet zo dringerig in die jeep ook niet. De keren dat ik oma Mies sprak over haar tijd in het VK KNIL, heeft ze zeker de helft van de tijd besteed aan het beschrijven van het vele uitgaan dat ze deed. En aan de grote liefde die ze daar tegenkwam. Johannes. Hij zag het ook meteen. En een paar dagen later belde hij mij op om uit te gaan. En toen we nog een keer uitgingen, zei hij: wij gaan trouwen. Ik heb er wat om gelachen. Hij was zoveel jonger dan ik. Zei, ja. Jij moet over trouwen praten. Ik kom pas uit zee. En ik maakte er grapjes over. Kende hem. Ik heb 14 dagen. Oma Mies had een hekel aan brieven schrijven. Haar familie in Nederland ontving sporadisch post uit Java. Maar de jonge Johannes schreef wel veel. En zijn brieven naar Nederland, die zijn bewaard gebleven. Het zijn er wel 50 en ze geven een mooi beeld van het soldatenleven van toen. Beste broeder, vraag iemand die op Java geweest is wat de Puntjak is en hij kan het je ongetwijfeld vertellen. De grote weg van Bandung via Buitenzorg naar Batavia loopt over de Puntjak. Dit is de pas over het gebergte. We wonen hier aan de voet van de vulkaan, op ongeveer 1000 meter hoogte. De baas heeft een hele serie VK-vrouwen uit Bandung besteld om hier het weekend te komen en ik één uit Batavia. Ga dat zelf zaterdag even halen en heb daarvoor de Chevrolet van de baas geleend. Want 200 kilometer op één middag in een oude jeep valt niet mee. Dat wat Johannes met zoveel bravoure ging halen, dat was dus oma Mies. Officieel werden er geen nachtpassen uitgegeven voor de knilvrouwen. Dat vond men een gevaar voor de zedelijkheid. Maar in de praktijk bracht oma Mies nogal wat nachten door buiten haar kazerne op Laanholle. En ik ben veel in die periode gelogeerd in de mes waar hij was ondergebracht. Ik denk, Jorien, iedereen had plezier in ons. Ook mijn vriendinnen, die mochten meekomen naar de Puntjak. Mochten ze meenemen. Vonden ze heerlijk. We gaan naar Mies en Johans. Work hard, play hard. Dat is het beeld dat ik krijg van de brieven van Johannes en de verhalen van oma Mies. VK-vrouwen werkten alleen in de ochtend en hadden dus veel vrije tijd. De pakweg 160.000 Nederlandse troepen die er in die tijd nog waren, vochten om het gezelschap van het handjevol vrouwelijke militairen. 'S Avonds was geen meisje in het kamp, niet één. Je was elke avond weg. Dat was een normaal leven daar. En de mensen waar ik mee huis ging, het waren er nogal wat. Ook veel getrouwde mensen, hoor, waar die met de meisjes uitgingen. Altijd netjes, want je was officier. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp het uitstekend. Voor mijn geestesoog zie ik een bonte stoet aan jonge mensen voorbij trekken die dansen, drinken en vrolijk zijn. Had het thuisfront dan toch gelijk met de zorgen over losbandigheid en zedenverval? Het was plicht om je goed te gedragen. Ik heb maar 2 meisjes... die een ongelukje overkomen is. En die moest ook naar huis. En met een ongelukje bedoelt u dat ze zwanger werden? Ja. Ene meisje is naar Nederland gestuurd. Die moest... Ik zat in Surabaya. En die moest eruit. Het stond ook in het contract. Als ze zwanger waren, werden ze meteen ontslagen. Er waren nauwelijks medische faciliteiten voor zwangeren. En bovendien kon je dan niet meer werken, zei oma Mies. Maar een zwangerschap had wel degelijk ook flinke sociale consequenties. Met soms vreselijke gevolgen. Andere meisje is zelfmoord gepleegd toen we al lang allemaal thuis waren. Weer Indonesisch meisje. Ja, die heeft zelfmoord gepleegd. Maar dat waren de 2 enige waar het mee fout ging. Mevrouw Smit, de aanvoerder van de knilvrouwen in 1947... zag ook behoorlijk wat frivoliteit bij de VK-meisjes. Maar daar werd in Indië niet ingewikkeld over gedaan, vertelt ze in haar interview met Gea Kippers in 1985. Er is ook een mevrouw gekomen en die zei ik, nou, ik heb maar één slecht meisje. Maar ze is zo leuk dat ik hou er. Nou, ze was een beetje nymphomaan. Ja. Wat was zo'n liefje. Nou ja, het is natuurlijk, god, er zijn natuurlijk dingen gebeurd. Er zijn natuurlijk waar meisjes met een kind blijven zitten. En er waren natuurlijk een paar meisjes dol op elkaar. Ook dat hebben we natuurlijk gehad, hè. Een paar van die stellen, maar heel weinig moet ik zeggen. Ik weet drie in mijn tijd. Drie. Ik, ondergetekende, verklaar mij geheel vrijwillig verbonden te hebben voor een dienstverband bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger voor de duur. Er was dan wel een centraal selectieorgaan en een contract waarin een van de eerste voorwaarden was dat de meisjes zich zedig moesten gedragen. Bij gebleken zedenbederf of ondeugden, welke mij een gevaar kunnen doen zijn voor mijn omgeving. Maar eenmaal in Indië was er natuurlijk geen houden meer aan. Dat gold overigens niet alleen voor de VK-vrouwen. Ook de vrouwen van de Marva en het Vrouwenhulpkorps hadden een druk bezet sociaal leven. We hadden een hele leuke kantine met een zaaltje erbij waar je kon dansen. En dan verder gingen ze uit. En dat weet ik heus niet waar ze allemaal heen gingen, maar er waren genoeg dansings en dingen. En omdat ze burger mochten, er gingen natuurlijk veel met officieren uit. Dus konden ze ook bij officierengelegenheden gaan dansen en doen. En dat was natuurlijk voor die VHK-meisjes een beetje moeilijk. Ja, het was natuurlijk een beetje zuur voor ze. Wij mochten in burger uit en zij moesten in uniform. Ja, dat ben ik. Dat was zielig, ja. Maar verder... Nee hoor, we hebben ze ook echt leuk ontvangen. Er zijn ook echt vriendschappen wel geweest tussen de meisjes onderling. Uit een enquête die in de jaren 90 is gehouden onder VK-vrouwen door veteraan Sophia Kruiswijk blijkt dat meer dan de helft in Indië een relatie kreeg en daar ook mee trouwde. Nog zeker een kwart deed kortdurende relaties op. Nederlands-Indië was voor VK-vrouwen een militaire datingsite. Kinderen lijkt het wel. Ze doet niks achterop, hè? Nee. Kijk, je weet het niet. Papa, dit staat iets achterop. Miss Pierre. Pierre op Palembang. Palembang. Ja, daar gingen ze uit. Nou, strand, dit is dan best geweest voor... Mijn moeder vindt een foto van oma Mies, waarin ze hand in hand verliefd in de ogen staart van een haar totaal onbekende jongeman. Met de loep in de hand en een beetje speurwerk blijken er meer foto's te zijn uit haar trainingstijd in Bandung, waar deze Pierre opstaat. Naast Mies op het strand, met zijn arm om haar heen hangend op het terras en op stap met de jeep. We staan voor een raadsel. Wie is deze Pierre? En dan hier, kijk, ligt ze met een hele groep mensen op het strand. Maar die met Pierre. En nou moet je kijken, dit is losgevonden uit een boekje. Dus dat is apart weggelegd. Dat doe je toch niet met zomaar een Pierre? Mies en Pierre op Palm Beach. We zoeken ons een ongeluk. Maar nergens staat meer info over Pierre. Aan zijn uniform is niet te zien bij welk legeronderdeel hij zat. En zonder achternaam is het kansloos om uit te zoeken welke van de bijna 200.000 soldaten die naar Indië zijn vertrokken deze Pierre kan zijn. Als hij al Pierre heette. Maar dan herinner ik me dat oma Mies in een van onze gesprekken wel degelijk iets heeft verteld over een man. De opleiding was 3 maanden. En zo rommelde ik al meteen weer met alle mogelijke mannen en vrouwen. En En meteen weer een vriendje, maar gelukkig niet voorgoed. Zou dit dan die Pierre zijn? Had ik nou maar doorgevraagd. Het moet een stormachtige romance zijn geweest. Want de opleiding duurde niet 3 maanden, zoals oma Mies zei, maar maar 3 weken. Op de foto's ziet het er wel behoorlijk serieus uit. Maar goed, exit Pierre en enter een hele rits officieren waar oma Mies zich het eerste jaar in Indië mee vermaakte. Tot Johannes ten tonele verscheen. Ik wou niet meer uit met andere mannen. Ja. Terwijl ik mijn Johannes had. En al mijn mensen vonden het gewoon. Er was niet één die zei, je kent die jongen net. Je kent hem net, 14 dagen. Ja. Beste broeder, dit weekend heb ik weer eens in Batavia doorgebracht. Heb me geweldig geamuseerd. In de Priok gezwommen. Een geweldig Chinees maal verslonden, naar de Schouwburg geweest, gedanst enzovoort. En dit alles natuurlijk weer rechts aangeleund, Mies. Hierover meer vertellen? Jullie hebben me op dit punt en anderen nooit serieus genomen en zullen dat nu ook wel niet doen. Maar het was wel degelijk serieus. Tussen hun kennismaking in mei en haar vertrek in september zien ze elkaar bijna elk weekend. Hij komt van de Puncak naar Batavia, of zij komt naar hem. When I hear that serenade in blue, I'm somewhere in another world alone with you. Ik vind in het archief van oma Mies 2 brieven van Johannes, die hij naar het VK in Batavia stuurde. Dag lieverd, mag er niet uit. Geen lang weekend, geen Palm Beach en wat erger is, geen Mies. Lief vrouwtje, wat zou ik verduiveld graag even bij je zijn. Ja, dat ga ik maandag doen. Je hebt dan vrij, niet waar? Ook de andere brief is een last-minute afzegging. Mijn lief vrouwtje, ik heb 5 dagen licht arrest te pakken. Wat het inhoudt, weet ik niet precies. Het zou me ook heel weinig interesseren als er in Batavia niet zo'n heel lief VK'tje zat die dit weekend hierboven had moeten doorbrengen. Ik kan je niet komen halen en mag alleen voor dienstzaken uit mijn kamer komen. Lieverd, je weet niet half hoe erg ik dat vind. 14 dagen is lang. Als oma Mies over haar Johannes praatte tijdens onze gesprekken, was ze in 1 klap weer terug in Indonesië. Should I go on whistling in the dark? En dan wil ik je wat later zien. Ja. Palm Beach, daar gingen wij naartoe. Dat was een mooi, buitengewoon mooi strand. Met een eethuisje erbij. En wij waren er op een dag. En wij speelden wat in het zand. En ik vond dit. Ze pakt haar tas, opent een soort blikje en haalt daar een klein schelpje uit. En ik zei, kijk eens wat ik vind. Dat is een hoorntje van overvloed. Het liefdeshoorntje is niet een gewone schelp. Zie je wel hoe mooi dit is? Ja. En Johannes zei, je hebt gelijk. Dat moeten we bewaren. En dat heb ik bewaard. Ik heb dit tot nu toe bewaard. Ik ga nooit weg zonder dit schelpje. Welke tas ik ook heb, ik heb mijn schelpje bij me. Palm Beach, een strand vlakbij de haven van Tanjung Priok in Batavia, was de plek waar liefde in overvloed was voor oma Mies. Maar het was van korte duur. Beste broeder, vandaag is het knil opgeheven en de legercommandant gaat naar huis. Dit heeft bij deze mensen, die zo op straat gezet worden, kwaad bloed gezet. En de TNI valt ze op alle mogelijke manieren lastig. Gisteren in buitenzorg weer een paar doodgeschoten. En als represaille is een TNI'er de nek afgesneden. Het begint weer wat rumoerig te worden. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië zijn de Nederlandse militairen niet langer welkom. Het KNIL, dat is omgedoopt van het Indisch naar het Koninklijk Nederlands Indonesisch leger, wordt op 26 juli 1950 opgeheven en alle militairen ontslagen. Eigenlijk heb ik op het ogenblik een zogenoemde pestbui. Morgen vertrekt namelijk behalve de Zuiderkruis ook nog de Sibayak. En op de Sibayak zit Mies. Nu de zaak hier op het einde gaat lopen, begint men ook met het VK naar huis te sturen. De Sibayak vaart KNIL-gezinnen en gezinnen van marineofficieren naar huis. Mies en nog een tiental meisjes van het VK moeten mee als kinderverzorgster. Ze kunnen zich of aansluiten bij een Indonesisch leger of lid worden van de Koninklijke Landmacht. Het vrouwenkorps doet dat laatste. Oma Mies is vanaf dan dus KL-militair. 6 weken later krijgt ze bericht dat ze terug moet naar Holland. Sukarno was de baas. Wij moesten eruit. Wij werden allemaal naar Nederland gestuurd. Groepsgewijs. Je moest weg. Ja. Dat was het schip. En daar moest je in. En wat vond u daarvan? Vreselijk. Ik heb gehuild. Vreselijk. Ik was al ingecheckt. Mocht met niemand meer contact. En wie kwam er? Kon dus zien. Het schip opgestapt, gewapend en wel. Hij zegt, je dacht toch niet dat ik je zo weg liet gaan. 2 dagen of 3 dagen later voeren we uit. En stel je dat goed voor. Het grote schip, de Sibayak. En wij meisjes daar allemaal op. We stonden aan 1 kant te kijken. En toen kwam er ineens een meisje naar me toe. Mies, Mies, Mies, je moet naar de andere kant. En ik ging naar de andere kant en zag daar diep beneden me in die grote zee een klein zeilbootje. En daar zat mijn kleine Johannes in. Het lijkt wel een filmscène. Mensen op de kade, meisjes in militair uniform die staan te zwaaien. En dan dat ene kleine bootje, met daarin een verliefde Johannes, die het schip met zijn Mies probeert bij te houden. In een klein zeilbootje om mij uit te varen. En ik riep, Johannes, ik heb je al een briefje geschreven. Ja. Ik kon het nog net meegeven met de post en toen voeren wij uit. Dat briefje, dat is bewaard gebleven. In de maanden na het vertrek van oma Mies schreven zij en Johannes elkaar tientallen brieven. Netjes gearchiveerd door Johannes. Mijn kleine Johannes, we naderen Colombo. Om 11 uur sluit de poort. Dus eerst even een krabbeltje aan jou. De reis is niet zo prettig. We liggen nu met 60 vrouwen in 1 hut. Groot gebrek aan ruimte. Met het gevolg dat er de eerste avond bij het slapen gaan al slaande ruzie was. De een wilde alle ramen dicht. De baas is opvolgend garnizoenscommandant in Batavia geworden. En Bijl gaat naar Bandung. Ik ga eveneens naar Bandung. Omtrent de rest tasten we nog voorzichtig in het duister. Wil nu ook wel naar huis. Iedereen is aan het inleveren en gaat vandaag of morgen wel weg. Voor de 26e moet buitenzorg en ook de Puntjak leeg zijn. Ik ben hier aan boord namelijk geïntroduceerd in een heel aardige groep marine mensen uit Surabaya. Ik had het niet beter kunnen treffen. Ik hoop toch zo, Johannes, dat je ook gauw zult nakomen. Lieverd, tot een volgende keer. In gedachten ontelbaar veel kleine kusjes van jouw Mies. In rap tempo wordt de troepen naar huis gestuurd. Johannes zwaait de laatste veekaasters, Marva's en VH-kaasters uit. Net als vele van de nog overgebleven mannelijke militairen. Maar hij moet nog blijven. Ik begin me nu werkelijk eenzaam te voelen. Was jij maar heel even hier. Vandaag heb ik de verbindingstroepen naar de trein gebracht. Gauw naar Holland. Er wordt nog steeds gevochten over en weer. En spanningen op het wereldtoneel lopen alweer op. De toon van de brieven van Johannes wordt steeds somberder. Zijn op het ogenblik bijvoorbeeld kapitalen te verdienen. Mies, geloof nu niet wat men in Nederland over onze thuisvaart in de courant post. Want ze weten er niks van. Mijn vader was ook alweer erg optimistisch. Ik zou voor het eind van het jaar thuis zijn. De minister had het zelfs gezegd. Als je hier het woord minister noemt, wordt er alleen maar hard gelachen. Maar dan, als het jaar 1951 aanbreekt, stopt de brievenstroom uit Java. Johannes laat niets meer van zich horen. Ook niet aan zijn ouders in Leeuwarden. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Kleine Johannes, het is lang geleden dat ik een luchtpostbrief aan jouw adres verstuurde. Ik had pas een nieuw mapje gekocht met de bedoeling dit aan jou vol te schrijven. Maar dat is niet meer nodig gebleken. Als ik zo je brieven eens overlees, iets wat ik vaak doe, dan kan ik me niet begrijpen dat ons contact zo plotseling en op zo'n eigenaardige wijze is beëindigd. Johannes, mijn gevoelens voor jou zijn malgré tout dezelfde gebleven. Daarom hoop ik ook nog altijd je eens onverwacht voor mij te zien, om mij volledige uitleg te geven. Ik blijf naar je uitkijken. Het goede en liefs van je Mies. Mildo aan goodbye. Oh, Longen in waar gaan die blijven? Dit vind ik een van de meest prachtige nummers die ik eigenlijk niet versta, maar dat hoeft ook niet op zo'n muzikale reis. De IJslandse band Kaleo hoorde je, en die staat bekend om een wat hardere rocknummers, maar heeft dus ook gevoelig werk in een eigen taal. En dit was daar een van. Voor I Vaglaskogi was dit. Lente in Vaglaskoker betekent dat een bekend IJslands bos. En dat nummer sloot dan op zijn beurt weer aan op Mijn Oma de Soldaat, een podcast van Jorien Wallast. Alle 5 afleveringen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor iets heel anders. Apple gaat overstag. Apps als Netflix en Spotify mogen eindelijk linkjes in de App Store plaatsen, zodat jij als gebruiker makkelijker een abonnement kan afsluiten. En dat lijkt voor jou en mij niet zo belangrijk, maar er zit meer achter dan je denkt. Wat precies vertelt redacteur Nando Kastelijnje in de nieuwste NOS op 3 Tech Podcast. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Jonna ter Veer. Hey, leuk dat je luistert naar onze podcast. Wij praten je iedere week bij over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Nou, we trappen maar gelijk af met Apple. Want vanaf volgend jaar mogen Spotify en Netflix in de App Store een linkje naar hun website zetten, zodat gebruikers makkelijker een abonnement kunnen afsluiten. Dat is voor de techreus een stap waar ze zich jarenlang tegen hebben verzet. Ja, Nando, wat verandert er precies? Ja, nou, wat er verandert is dat Apple onder druk van de Japanse toezichthouder, die hier al een aantal jaar onderzoek naar doet, namelijk al 5 jaar. En ik wist het helemaal niet, dat vond ik alweer grappig, want daar dit nieuws vandaan komt. Maar goed. Ja, uit Japan. Ja, uit Japan komt het nieuws inderdaad. Tenminste, de Japanse toezichthouder heeft ervoor gezorgd dat Apple dit gaat doorvoeren. Apple doet iets vrij specifieks. Zij hebben een categorie binnen hun regels die ze reader-apps noemen. Dat is een beetje een rare term, maar onder die reader-apps worden onder meer Spotify, Netflix, maar ook de apps van uitgevers en boeken gezien. Mm-hmm. Nou ja, die categorieën, daarvoor geldt nu dat vanaf volgend jaar zij in hun app een linkje mogen plaatsen, waardoor mensen binnen die app naar de omgeving van die partijen zelf kunnen gaan, naar de website van Spotify, Netflix, noem maar op, en daar hun abonnement kunnen afsluiten. Nu, als je dat wil doen, dan moet je, dan moeten die partijen Apple commissie betalen. En daardoor kun je nu via Spotify en Netflix in de app ook geen abonnement afsluiten, want ze willen niet die commissie betalen aan Apple. Nou ja, dat gaat dus veranderen vanaf volgend jaar. En dat is best een verandering voor de bedrijven. Ja, dat snap ik inderdaad, want het wordt dus makkelijker om een abonnement af te sluiten. Maar hoe moet je dat nu ook alweer doen? Help me even herinneren. Nou ja, voor Spotify en Netflix geldt dus nu dat het niet mogelijk is om via hun apps in de App Store een abonnement af te sluiten. Je krijgt een melding, je moet je ergens anders inschrijven in feite. Je moet naar de site van Spotify of Netflix om een abonnement af te sluiten. En zij krijgen dus straks de mogelijkheid. Eigenlijk is het heel simpel. Er komt slechts een linkje. Ze mogen straks een linkje in hun app plaatsen. En als je daarop drukt, kom je terecht op een site waar je een abonnement kunt afsluiten. En de Apple verbiedt op dit moment onder de huidige regels het plaatsen van dat linkje. Ja. Dus het is een vrij kleine wijziging. Maar die voor de Spotify's en Netflix van deze wereld, maar ook de Nederlandse krantenuitgevers waarschijnlijk best wel gaat betekenen. Omdat het waarschijnlijk betekent dat zij die commissie van Apple kunnen gaan omzeilen. Ja, want anders hadden ze er geld voor moeten betalen, omdat het binnen die app zou vallen. Maar nu in wezen, nu kan het ook. Je kan die apps downloaden, maar dan moet je eerst via de website van het platform waar je een abonnement op wil, een abonnement afsluiten. Dus het is nu iets omslachtiger. Het is omslachtiger en ze mogen er ook niet heel duidelijk over communiceren. Ze mogen alleen zeggen, ja, je kunt hier niet het ding afsluiten, sorry. In feite. Ze mogen niet gebruikers nudgen naar hun site. Dus Apple is daar behoorlijk streng in. Dat is ook iets wat, nou ja, wat ontwikkelaars heel vervelend vinden, waar ze zich heel kwaad over maken. Dat is een van de redenen waarom Spotify die aanklacht heeft ingediend tegen Apple bij de Europese Commissie. Nou ja, en daar doet Apple dus nu een aanpassing in. Ja, maar alleen voor de Reader-app, zeg je net, waar je dan een abonnement op kan nemen. Maar geldt dat ook voor games of is dat weer de aparte categorie? Nee, daar zit toch echt het addertje onder het gas. Het gaat hier inderdaad om een gespecificeerde categorieën die Apple dan Reader-apps noemt, wat een beetje een rare term is. Ja. Maar games, de categorie die Apple het meeste aan inkomsten oplevert, die valt hier buiten. Met andere woorden, Fortnite valt buiten deze nieuwe regeling. Die rechtszaak die er loopt, valt buiten deze regeling. Daarmee kan Apple dit ook vrij makkelijk doen, want de tussen aanhalingstekens de schade die ze zouden kunnen oplopen, die blijft heel beperkt, omdat niet de grootste inkomstenbron wordt aangepakt. Ja, precies, want dat zeg jij nu net ook, want 15-30% die ze dan mislopen bij die games, als ze daar aan toe zouden geven, dat zou heel veel geld kosten. Zou Apple heel veel geld kosten? Jazeker. Dat is, games levert Apple tientallen miljarden euro's per jaar op. Dus dat is iets heel waardevols. He, want je kunt talloze in-app aankopen doen in heel veel apps. En daar betaalt elke ontwikkelaar commissie over. Nou ja, dat is dus hetgeen waarom Epic, de maker van Fortnite, naar de rechter is gestapt in Amerika. Nou, we verwachten daar eigenlijk op korte termijn een uitspraak over hoe dat gaat lopen. Maar dat staat hier los van. Dus Apple doet kleine, maar voor bepaalde partijen toch significante toezegging, waarbij ze zelf dus het minste financiële schade oplopen. Ja, en ook voor een beperkte categorie, die Reader-apps dus. Maar ik vroeg me dan af, Spotify, Netflix en Kindle, die vallen daar bijvoorbeeld onder. Maar wie bepaalt nou welke apps daar verder nog onder vallen? Is dat Apple zelf? Ja, Apple heeft gewoon in zijn richtlijnen, dat is eigenlijk een soort van een lange lap tekst met allemaal regels over hoe de App Store werkt. En daarin definiëren ze gewoon wat zij Reader-apps noemen. En ik kan het al even bijpakken, want volgens mij heb ik dat hier erbij staan. Geef me 1 seconde. Ja, het gaat verder om magazines, kranten, boeken, audio, muziek en video. Dus daardoor de apps die we noemen, die vallen daar zeker onder. Het zijn een aantal meer dingen. Maar de meeste is dus strikt beperkt. Ja, oh, wat gek. Waarom noemen ze niet gewoon subscription apps of zo? Waarom dan reader apps? Omdat het veel breder is. Ja, dat is Want je kunt een abonnement nemen op een game. Je kunt een abonnement nemen op zoveel meer dingen tegenwoordig. Bijna op alles. Dus ze beperken het behoorlijk. Ja, maar is dat dan eigenlijk niet ook gek? Want zij kunnen natuurlijk hun voorwaarden ook weer zo tweaken dat het nog strenger wordt. Dus wat is de concessie dan waard, zou je kunnen afvragen? Houden ze niet de macht? Ik denk dat dat ook wel een punt is van aandacht. Kijk, Apple doet hier inderdaad een concessie. Die is in zekere zin voor Netflix en Spotify fijn, maar tegelijkertijd heel beperkend. Want we constateren nu, het gaat lang niet over alle apps die in de App Store staan, waar abonnementen of in-app aankopen in zitten. En dat is natuurlijk een beetje het ding hierin, dat Apple bepaalt wat de regels zijn. En dat is natuurlijk waar het ook bij heel veel Apple-ontwikkelaars om gaat, is dat ze Apple beschuldigen van machtsmisbruik. Ja. En vinden dat Apple veel te veel bepaalt wat er in de App Store gebeurt. En daarom zie je die rechtszaken van Epic wereldwijd. Je ziet die aanklacht van Spotify bij de Europese Commissie. En dat zal dus denk ik ook niet zo snel stoppen, omdat dit vermoed ik eventjes, want ik heb nog niet de reacties gezien. Dit zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor al die partijen, want het gaat ze om iets veel fundamenteelers, namelijk de macht die Apple heeft in zijn App Store, hè? Dat is natuurlijk het ding waar ze zich zorgen over maken. Nou ja, daar komt Apple maar een heel klein beetje aan tegemoet. Dus dit addertje onder het gras krijgt nog een staartje. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Wanneer gaat dit in? Ja, dit gaat begin volgend jaar in. Wanneer precies dat januari of februari is, weten we niet. En wat we ook niet weten is wat de precieze uitwerking is van deze nieuwe regelgeving. Ik sprak eerder vandaag de topman van Mediahuis, waar kranten NRC en De Telegraaf onder vallen. En ik vroeg hem van, hoe kijk je hier tegenaan? En hij is aan de kant blij. Hij is ook wel een beetje verrast, want hij zei, normaal gesproken is het niet makkelijk onderhandelen met dit soort partijen. Maar hij zegt van, wat hij eerst wil zien en dat pas geloven is de vraag, gaan ook echt de commissiekosten wegvallen? Of Want voor hem is niet duidelijk, en dat snap ik ook wel... want dat moet nog worden uitgewerkt in regels waarschijnlijk... is wat gebeurt precies met de betaaloptie? Is dat echt volledig buiten Apple? Ah, nou, daar lijkt het wel op. Dat ze nog commissie daarop toch gaan vragen, bedoel je? Ja, nou, ik vermoed dat Apple die commissie buiten beschouwing laat... omdat het ze dus niet zo heel veel kost om dat niet te vragen. Mm-hmm. Maar goed, ik snap ook wel de terughoudendheid van de topman van Mediahuis... dat die eerst wil zien wat de precieze regels zijn en hoe het wordt uitgewerkt... dus begin volgend jaar, voordat hij echt helemaal blij is... en zegt van dit is echt een hele goede stap. Wat hij wel een beetje zegt, hoor, maar hij is toch ook een beetje terughoudend. Dan tot slot Heet van de Naald. WhatsApp die krijgt een boete van 225 miljoen euro... van de Ierse privacywaakhond. Wat is daar aan de hand? Ja, wat er aan de hand is dat de Ierse privacywaakhond heeft geconstateerd... dat WhatsApp overtredingen heeft begaan al een paar jaar geleden. En die zit hem in de manier waarop WhatsApp communiceert... naar zijn gebruikers over het verwerken van data. Het gaat dus niet zozeer over het data delen precies... maar over wat vertel ik mijn gebruikers wel of niet. En ook vooral, wat vertel ik mensen die geen WhatsApp gebruiken... maar wiens informatie misschien wel... wordt verwerkt, dus je telefoonnummer, zeg maar. Ja, daarvan zegt dus de Ierse privacywaakhond... dat is misgegaan op 4 punten. En ze wilden... Dit is iets dat al wel langere tijd loopt... en in eerste instantie wilden ze... ze hebben een boete opleggen vanuit mijn hoofd... tussen de 30 en de 50 miljoen, als ik het goed zeg, ja. En uiteindelijk waren andere toezichthouders in Europa... de Ieren doen het namelijk namens alle EU... toezichthouders, omdat WhatsApp in Ierland is gevestigd... die vonden dat een te laag bedrag. Nou, daar is gesteggeld. En uiteindelijk is er uitgekomen dat Ierland een stuk hoger boete moet opleggen. Ja, ongelooflijk. En wat betekent dit nou voor Facebook? Welke aanpassingen moet het moederbedrijf nu doen aan WhatsApp? Nou ja, de eerste privacywaakhond zegt dat ze een aantal aanpassingen... die ik niet helemaal gespecificeerd heb gezien, moeten doen. Maar WhatsApp zegt ook weer, ja, we hebben al aanpassingen gedaan. Dus gezien deze zaak al een tijdje loopt... kan het zijn dat er al aanpassingen zijn gedaan... en dat zal beter communiceren. Maar dat is me niet volledig duidelijk op dit moment. Nee, en is het nou veel geld? Voor mij is het veel geld, 225 miljoen euro. Maar is dat het ook voor Facebook? Nee, absoluut niet. Hun winst was vorig jaar 30 miljard dollar. Dit is echt een centje daarop. Dus dit is nee, op geen enkele manier is dit echt een issue. Het is voor de eerste privacywaakhond wel weer een grote zaak... omdat een van de grotere boetes is die in Europa zijn opgelegd... volgens mij de ene grootste op dit moment. Maar ja, voor zo'n techbedrijf. Maar dat geldt in al die boetezaken die we afgelopen jaar hebben. Ja, maar dan vraag ik me ook vaak af van wat is dan de betekenis ervan? Soms voelt het symbolisch, hoewel het om veel geld gaat, maar... Ze kunnen het leiden, dus ze kunnen ook de grenzen over blijven gaan. Ja, en dat is natuurlijk altijd een beetje het punt hierbij. In hoeverre je zou je af kunnen vragen, heeft dit nou wel zin? Nou ja, ik denk wel degelijk dat het zin heeft... omdat een toezichthouder toezicht moet houden... en moet kijken of bedrijven zich aan de regels houden. Wat je nu gaat krijgen is dat WhatsApp in beroep gaat tegen besluiten... en dat uiteindelijk de rechter gaat bepalen of de eerste toezichthouder goed zijn werk heeft gedaan. Dus ik denk dat juridisch gezien het belangrijk is dat dit soort dingen er lopen... Maar ja, als je kijkt naar het boetebedrag en welke dingen ze al die moeten doen... dan kun je je afvragen of WhatsApp er uiteindelijk echt iets van merkt. Ja, we zullen het zien. Dank je wel, Nando. Graag gedaan. Bakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Je hoort een deel van de NOS op 3 Tech-podcast. De hele aflevering gaat onder meer in op een rechtszaak rondom een motorbende... en hoe de PC van Delano Air daar belangrijk in is. En als je dat wil horen, dan bezoek je onze website of je favoriete podcast-app. Dan nu muziek. Dit zijn de Black Pumas. I've got your number, lonely. October 33, I wear it on my soul's back like fair, fair, fair. And I can hear the brass ring, I hear it in the nosebleeds. Where you once felt a cold breeze, think it was Halloween. I've got your number lonely, October 33. It's cold facts, Like you know how, dawn. Hold me now, like you know my plight. Got your number. I do. Got your number on me, October 33. Love's my only good thing, like fat, fat, fat. So help me hear the birds sing, I'll help you capture your dream. Let's see it in the present, and try to let it be. I've got your number on me, October 33. Like fat, fat, fat. If you hear the band play and listen to my heart sing, it's gonna be a good day. Up to the 33. I can love you. I do. De Black Pumas waren dat met October 33. En dat was Focus alweer voor deze 6e september. Na het nieuws is de beurt aan Stefan met Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Nou, het nieuws dit weekend was onder andere natuurlijk Max Verstappen. Ik weet niet, heb je gekeken vandaag? Nee, ik heb het niet gekeken, maar hij heeft gewonnen, toch? Hoorde ik. Hij heeft zeker gewonnen. Ja. Ja, ik heb het zelf ook niet gezien, maar wel de nieuwsberichten gelezen. Ja, ik ook. Maar het andere belangrijke nieuws was toch wel... Net kwam er eigenlijk vanaf vrijdag nog corona-toegangsbewijs in de horeca. Ja, ik hoorde het. Bioscopen. Ja. Nou, daar moeten we het echt even over hebben. Wat vinden mensen dat een goed idee of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dat dus na het nieuws van 4 uur. Focus is er morgen weer. Dan gaat Jacob in gesprek met epidemioloog Teun Bousema over die andere epidemie, over malaria. Fijne dag nog. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Meer dan 200 vooraanstaande medische tijdschriften hebben wereldleiders opgeroepen om meer te doen aan het klimaat. De grootste bedreiging voor de gezondheid is volgens de tijdschriften het falen van wereldleiders om de natuur te herstellen en om de opwarming van het klimaat onder de 1,5 graad te houden. Onder de medische tijdschriften zijn onder andere de Lancet en het Nederlands tijdschrift van Geneeskunde. Volgens de bladen zal geen land aan de gevolgen van klimaatopwarming en instortende biodiversiteit ontsnappen. Het demissionair kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC. De kosten van die onteigeningen kunnen oplopen tot 17 miljard euro. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Om de aanleg van infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen te realiseren wil het kabinet meer maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. De stijging van de huurprijs in juli was de kleinste sinds 1960, zegt het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 0,8% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bij sociale huurwoningen was de stijging 0,3%, in de vrije sector 2,2%. Door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen tot afgelopen jaar, juli, een jaar niet omhoog. Ook kregen huurders met een laag inkomen en een hoge huur van corporaties een eenmalige huurverlaging. Ex-president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis vanwege zijn gezondheid. Zuma ligt op dit moment in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert. De 79-jarige Zuma zit een straf uit van 15 maanden vanwege minachting voor de rechtsstaat. Zo weigerde hij te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijken onderzoekt tijdens zijn presidentschap tussen 2009 en 2018. Het weer, vannacht in het oosten kans op mistbanken. De temperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden. In de loop van de ochtend flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, het is vandaag maandag 6 september 2021. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Dit is Gaan tot 6 uur hier op Radio 1. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het met je hebben over de vraag of het een goed idee is om bij alle openbare voorzieningen een coronatoegangsbewijs te laten zien. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen, want vanaf vandaag moet ook de regio Zuid naar school. En dat betekent dat de zomervakantie vandaag officieel in heel Nederland voorbij is. Helaas, succes ook als jij vandaag naar school gaat daar of meer moet werken. Vandaag start ook de week van het lezen en schrijven. Die is in het leven geroepen om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Want in Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen, volwassenen, laaggeletterd. En de rechter die gaat vandaag uitspraak doen in de zaak tussen Televizier en het YouTube-programma Roddelpraat. Dat programma is namelijk uit de selectie gehaald voor de prijs. Reden: Roddelpraat zou groepen in de samenleving beledigen. Dat pikte Roddelpraat zelf niet en die ging daarom naar de rechter. En die gaat er vandaag eens even kritisch naar kijken of dat echt wel mocht gebeuren. En vandaag komt er een film uit over Harry en Meghan. De film Harry en Meghan Escaping the Palace gaat over hoe de twee zich losmaakten van het Britse Koningshuis. Daar ga je vandaag allemaal meer over horen. En je hoort het net ook al in het nieuws van 4 uur. We gaan het ook hebben over het uitkopen van boeren. Ik wil straks na 5 uur weten of jij dat een goed idee is, vindt. En of dat misschien wel de enige manier is om de klimaatdoelen te halen. Straks na 5 uur wil ik het daar met je over hebben. Eerst het andere belangrijke nieuws van dit weekend. En dat waren die corona-toegangsbewijzen. Want het kan nu nog naar de bioscoop of een restaurant gaan zonder al te veel gedoe. Maar als het aan het kabinet is, komt daar verandering in. Aan het einde van de maand komt daar verandering in. Het kabinet denkt namelijk aan een coronatoegangsbewijs. Bij sportwedstrijden, evenementen, de horeca en musea moeten we dan kunnen aantonen dat je gevaccineerd, getest of hersteld bent van corona. Volgens Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid, is deze maatregel nodig vanwege